पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। आरम्भण नामक इस अधिकरण के सात सूत्र हैं, उनमें से पंचम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। युक्ते है शब्दांतराच्य इस सूत्रस्थ युक्ते है इस अंश की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। युक्ते है ये अंश ये बता रहा है कि युक्ति से भी कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले सत्ता सिद्ध होती है और कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है। जो उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व स्वीकार नहीं करते हैं, कार्य को उत्पत्ति से पहले असत मानते हैं वैशेषिक, उनके अनुसार ये नियत जो प्रवृत्ति है तत्त उपादान का उपादान कारण का ग्रहण करने के लिए वह उत्पन्न नहीं हो पाती। यदि दही के उत्पत्ति से पहले दही दूध में भी नहीं है और मिट्टी में भी नहीं है तो दध्यर्थ की दध्यर्थी की जो नियत प्रवृत्ति है दूध के उपादान में ही होती है, दूध का उपादान करने के लिए ही होती है, न कि मिट्टी का। दूध और मिट्टी दोनों में भी दधि का अभाव यदि समान रूप से है तो कभी दधि का निष्पादन करने के लिए मिट्टी का भी उपादान करें, यह आपत्ति आती है। लेकिन जो सत्कार्यवादी है ये मानते हैं कि दधि अपने उत्पत्ति से पहले भी अपना कारण दूध के रूप से विद्यमान है, तो फिर दूध को ही दधि के रूप से परिणत करने के लिए कारक व्यापार सार्थक हो जाता है। जो सत्कार्यवाद में कारक व्यापार वैयर्थ की शंका असत्कार्यवादी वैशेषिकों ने की कि दूध में यदि दही पहले से ही है तब तो विद्यमान दही का निष्पादन करने के लिए ये कारक का व्यापार निरर्थक है। मिट्टी में घड़ा यदि पहले से ही है तो कुलाल आदि कारक का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि कारण को अनिर्वचनीय कार्य के रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, कारण की अनिर्वचनीय कार्य के रूप से अभिव्यक्ति यह कारक व्यापार का प्रयोजन है, उद्देश्य है, फल है, इसके लिए कारक व्यापार सार्थक है। कारक कारण को अनिर्वचनीय कार्य के रूप से अभिव्यक्त करता है कारक व्यापार, इसलिए कारक व्यापार सार्थक है। और जो असत कार्यवादी हैं उनके अनुसार जो ये कहा गया कि कारण का नाश करके ही, कारण को नष्ट करके ही कार्य उत्पन्न होता है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात के अनुसार कारण का नाश और कार्य का जन्म, कारण नाश पूर्वक कार्य जन्म होने से कार्य को कारण से अन्य माना जाए, इस शंका का समाधान करते हुए भी यह कहा गया कि अनुभव विरोध है इस बात में, कारण नाश पूर्वक कार्य का नाश मानने वाले मत में अनुभव का विरोध नाम का दोष आता है। अनुभव होता है कि पट रूपी कार्य में तंतुओं का अन्वय है, तंतु का नाश नहीं हुआ, मिट्टी का अपने कार्य घड़े में अन्वय है, दूध का अपने कार्य दही में अन्वय देखने को मिलता है, इसलिए कारण नाश पूर्वक कार्य जन्म होता है ये नहीं कहा जा सकता। कार्य में तो कारण का अन्वय है इसलिए नाश हुआ कार्य कारण का ये नहीं कह सकते। और बीजांकुरादि में भी ये देखा जाता है कि संपूर्ण बीज का अंकुर में अन्वय न होने पर भी बीजावयों का अंकुर में अन्वय होता है, इसलिए बीज नष्ट हुआ ये नहीं कह सकते का अर्थ हुआ कि वहां पर भी कारण विद्यमान ही रहता है, केवल कारण के अवयवों का उपचय अपचय मात्र होता है, उपचय हुआ तो अंकुर हुआ, अपचय हुआ तो बीज अवस्था में आ गया, ये चर्चा भाष्य में चल रही थी। अब मूल भाष्य में जो तत्र ईदृक् जन्म उच्छेदांतरी तत्वात् चेत असत सत्वापत्ति सतश्च असत्वापत्ति तथा सति गर्भवासिनः उत्तानशायिनश्च भेद प्रसंगः, ये जो पंक्ति है इसका अवतरण है टीका में, उससे पहले तक के भाष्य का हम लोग विचार कर चुके हैं। तत्र ईदृक् इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, अस्तु उपचे अपचे लिंगेन वस्तु भेद अनुमानम ततो असतः उत्पत्ति सतो नाश इति आशंक्य व्यभिचारम आह तत्र ईदृकिति। असत कार्यवादियों की ये शंका है कि ठीक है कि बीजांकुरादि में भी मान लिया कि बीज के अवयवों का उपचय होने से अंकुर हुआ, अंकुर का जन्म माना गया, बीज अवयवों का उपचय ही अंकुर का जन्म है और अंकुर के अवयवों का संकोच बीज अवस्था है, अंकुर का नाश ये कहलाता है। ऐसा यदि कहते हैं तो मान लिया जाए कि वस्तुतः नाश और जन्म नहीं हुआ, केवल अवयवों का उपचय अपचय मात्र हुआ, तो ये अवयवों के उपचय अपचय को ही कार्य कारण के भेद का ज्ञापक लिंग माना जाए और उससे अवयवों के उपचय अपचय रूपी लिंग से कार्य कारण के भेद का अनुमान किया जाए, ये असत कार्यवादियों की शंका है, कार्य कारण का भेद मानने वालों की शंका है कि अस्तु उपचय अपचय लिंगेन, ये जो अवयवों का उपचय अपचय रूपी लिंग है यानी ज्ञापक हेतु है उसी से वस्तु भेद अनुमानम, अस्तु यानी कार्य कारण के वास्तविक भेद का अनुमान किया जाए, और यदि कार्य कारण के वास्तविक भेद का अनुमान हो जाएगा इस उपचय अपचय रूपी लिंग से तो फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि असतः उत्पत्ति, असत की उत्पत्ति होती है और सत कार्य का बाद में नाश होता है। उत्पत्ति से पहले जो असत कार्य है कारण से भिन्न, वह उत्पन्न हो रहा है, और उत्पत्ति के बाद जो सत कार्य था उसका समय आने पर ध्वंस रूपी नाश होता है, ये उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए व्यभिचार बताया जा रहा है। उपचय अपचय रूपी लिंग वस्तु भेद का यानी वास्तविक भेद का व्यभिचारी है, ये बताया जा रहा है। तत्र ईदृग जन्म उच्छेद अंतरितत्वात् चेत असतः सत्वापत्ति और सतश्च असत्वापत्ति। यहां तक पूर्व पक्ष की शंका हुई। तो तत्र ईदृग जन्म उच्छेद, ईदृग जन्म उच्छेद से लेना अवयवों का उपचय रूपी जन्म और अवयवों का अपचय रूपी उच्छेद, इससे अंतरित होने से यानी व्यवहित होने से यदि कार्य कारण का वास्तविक भेद मान करके जो ये मानते हैं कि कारण के यानी अवयवों के कार्य के अवयवों का अपचय रूपी विनाश हुआ कार्य का तो असत हुआ कार्य, तो और उस असत कार्य का फिर कारण के अवयवों के उपचय के होने से जन्म, तो असत का जन्म उत्पत्ति और सत का नाश, ऐसा मानते हैं यदि असत कार्यवादी तो कहते हैं तथा सति इन अवयव का उपचय अपचय रूपी लिंग के द्वारा कार्य कारण का वास्तविक भेद मानने पर क्या होगा कि गर्भवासिनः उत्तान सैनश्च भेद प्रसंग। तो जो गर्भ में निवास कर रहा है शिशु, तो वह शुरू में तो अल्पावयव वाला होता है और उसके अवयवों का उपचय होते होते जब बढ़ जाता है 9 महीनों में और जन्म से अव्यहित पूर्व में जो शरीर उसका रहता है उत्तानशाही कहा जाता है उसे, अभी जन्म होना ही है, तो उस समय का शरीर और 9 महीने पहले जब गर्भवास में आया था उस समय का शरीर, उस शरीर के अवयवों में उपचय अपचय हुआ कि नहीं, और उपचय अवयवों के उपचय अपचय मात्र को वास्तविक भेद का हेतु मानेंगे, ज्ञापक मानेंगे, तो मानना पड़ेगा कि शुरू में गर्भाशय में जो शरीर था वो भिन्न है और अभी जिसका गर्भाशय से बाहर आया वह कोई अन्य है अवयवों का उपचय अपचय होने से। यदि वस्तु भिन्न होगी तो गर्भ में रहने वाला भिन्न और गर्भ से बाहर आकर के जन्म में जब जन्म होता तो हाथ पैर फैल जाते हैं, ऐसे तो गर्भ के समय नहीं होता है ना, गर्भ में निवास करते समय, तो अवयवों का उपचय अपचय होने मात्र से गर्भवासी जीव अलग और बाहर आया हुआ जन्म होकर के अलग, ये मानने का प्रसंग आएगा जो कि इष्टापत्ति नहीं है वैशेषिकों को भी। ये कहा कि तथा सति गर्भवासिन उत्तान शायिनश्च भेद प्रसंग। तथा च बाल्य यौवन स्थाविरेषु अपि भेद प्रसंग, और एक ही शरीर बाल्यावस्था में जिन अवयवों वाला था यवन अवस्था में उन अवयवों का उपचय होता है, बाल्य अवस्था में अपचित अवयव वाला जो शरीर था वही उपचित अवयव वाला बन गया यवन अवस्था में, तो अवयवों का उपचय अपचय होने मात्र से अवयवी को भिन्न भिन्न मानेंगे वस्तुतः ही, तो मानना पड़ेगा बाल्यावस्था में कोई दूसरा था, युवावस्था में दूसरा हुआ, अपक्षय रूपी पंचम परिणाम आया तो वृद्धावस्था में कोई तीसरा हुआ। ये एक ही शरीर को अलग अलग अवस्था में भिन्न भिन्न मानने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे कि बाल्य यवन स्थाविरेषु अपि भेद प्रसंग पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंगश्च, और पित्र ये पिता है ये पुत्र है इत्यादि जो व्यवहार होता है इसका भी लोप होने का प्रसंग आएगा। कब? यदि अवयवों के उपचय अपचय मात्र से अवयवी में वास्तविक भेद होता है ऐसा मानेंगे तो। इस प्रकार ये अवयवों का उपचय अपचय रूपी लिंग व्यभिचारी लिंग है, वास्तविक भेद के साथ उसका व्यभिचार है ये बताया गया। पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंगश्च इसका अवतरण है टीका में, पितृदेहेपि भेद सत्वात् न व्यभिचार इत्यत्र बाधकम आह। मान लिया कि शरीर में भी उपचय अपचय के होने से अलग अलग शरीर है, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी मानते हैं तो इसमें भी व्यभिचार बताया जा रहा है कि पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंगश्च, तो ये पित्रादि का जो व्यवहार होता है कि यज्ञदत्त देवदत्त का पुत्र है और चित्रदत्त का पिता है, ये जो व्यवहार होता है इस व्यवहार का लोप होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि देवदत्त का जो पुत्र है वो तो अपचित अवयव वाला था, बाल्यावस्था में था, और वही बड़ा हो गया, विवाह हो गया और चित्रदत्त नाम का उसे पुत्र हुआ, तो पिता बनने के लिए जितने अवयवों का विकसित होना आवश्यक है तो उपचित अवयव होने आवश्यक है, उन उपचित अवयव वाला होगा तो अपचित अवयव वाला जो पुत्र था वो पुत्र नहीं रहा, तो ये जो यज्ञदत्त का पुत्र है वही चित्रदत्त का पिता है, ये जो व्यवहार होता है इस व्यवहार का लोप प्रसंग आएगा यदि उपचय अपचय मात्र को वास्तविक भेद का संपादक मानेंगे तो। ये यहां पर कहा गया। अब भाष्यस्थ एतेन क्षणभंगवाद प्रतिवदितव्य, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, ये तेन पद का अर्थ कर रहे हैं कि कारणस्य सर्व कार्येषु अन्वय कथनेन, ये तेन सर्वनाम का अर्थ है कारण का सभी कार्यों में अन्वय कथन होने से ये बात निकली कि जो क्षणिक है विज्ञानवादी, क्षणिक विज्ञानवादी, यत सत तत् क्षणिकम ऐसा उनका सिद्धांत है, जो सत है वह क्षणिक है, यत सत तत् क्षणिकम, ये क्षणभंगवाद भी निरस्त हो जाता है। क्यों? तो ये कहा गया कि कारण का कार्य मात्र में अन्वय है, एक ही कारण सभी कार्यों में अन्वित हो रहा है, का अर्थ है कि कारण अवस्था में भी कारण विद्यमान है, कार्य अवस्था में भी कार्य विद्यमान है, तो कई क्षणों तक रह रहा है कारण, तो सर्वम क्षणिकम, ये जो क्षणभंगवाद है ये निरस्त हो जाएगा कारण का कार्य में अन्वय बताने से। ये वो लोग कहते हैं कि जो सत है वो क्षणिक है, जो भी अभी भास रही वस्तु है करके, वो एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, उसका नाश होता है। क्षण कहते हैं समय का जो अल्प हिस्सा होता है उसे। असत तो अभाव ही है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। असत कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसे। असत अलग बात है, सत अलग है। सत को क्षण नहीं कहा जा रहा है, क्षणिक कहा जा रहा है। क्षणिक यानी एक क्षण रहने वाला, बाद में नष्ट होने वाला। एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है क्षणिक, विनाशी। हाँ, जो है करके प्रतीत हो रहा है वो थोड़े देर रहता है, उसके बाद में नष्ट होता है। वो क्षणिक विज्ञानवादी का सिद्धांत अलग है, वेदांत में वो स्थायी रहता है, नित्य है वो। तो वेदांत के अनुसार ध्यान में रखना, वो नित्य है। तो ये बताया कि उनका निराकरण हुआ। जो बौद्ध लोग हैं, सभी पदार्थों को एक क्षण में रहने वाले, दूसरे क्षण में नष्ट होने वाले मानते हैं, ऐसा जो बौद्धों का मत है वो खंडित हो जाता है। ये यहां पर बताया है, ये तेन क्षण भंगवाद प्रतिवदितव्य। प्रतिवदितव्य का अर्थ है खंडित हो गया, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, सद ब्रह्म है, आत्मा है। पदार्थ कहते हैं पद के अर्थ को, तो ब्रह्म एक पद है, उसका अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म पद का अर्थ है, पद का अर्थ होता है पद, क्या नाम, पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ, पदार्थ। अब यस्य पुनः प्राग उत्पत्ते असत कार्यम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में। स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे प्रसंजयति यस्य पुनः इति। ते कहते हैं कि जो स्वपक्ष है यानी सत्कार्यवाद है, उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण से अनन्य होकर के विद्यमान है, ये है स्वपक्ष, स्वमत, वेदांत सिद्धांत। उसमें असत कार्यवादी के द्वारा जो दोष बताया गया था, कारक व्यापार वही अर्थ नाम का, उस दोष का परिहार कर दिया। नए से दोष यहां से लेकर के ये तेन क्षणभंगवाद प्रतिवदितव्य यहां तक के ग्रंथ से वेदांत मत में जो असत कार्यवादी के द्वारा कारक व्यापार वही अर्थ नाम का दोष बताया गया था, उसका परिहार हुआ। अब कहते हैं कि स्वपक्षे दोषम परिहृत्य, यहां दोष शब्द से लेना कारक व्यापार वही अर्थ रूप दोष, उसका परिहार करके परपक्षे प्रसंजयति। परपक्ष है असत कार्यवादी का पक्ष, उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव मानने वालों का मत, वो है परपक्ष। और उसमें प्रसंजयति यानी कारक व्यापार वही अर्थ नाम का जो दोष है वह असत कार्यवाद में ही विद्यमान रहेगा, उसी में प्राप्त होगा। कारक व्यापार वैर्थ नाम के दोष की प्राप्ति असत कार्यवाद में बताई जा रही है। यस्य इत्यादि भाष्य वाक्य से, तो यस्य इत्यादि भाष्य को देखिए कि यस्य पुनः प्राक उत्पत्ते असत कार्यम तस्य निर्विषय कारक व्यापार स्यात्। तो उत्पत्ति से पहले जिनके मत में कार्य असत है, तस्य निर्विषय कारक व्यापार स्यात्, उनके अनुसार कारक व्यापार का कोई विषय नहीं रहेगा। यानी कार्य अपने उत्पत्ति से पहले है नहीं, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। तो उत्पत्ति से, कार्य के उत्पत्ति से पहले ही कारक का व्यापार होगा, घट की उत्पत्ति से पहले घट नहीं है। तो कुलालादि रूप जो कारक है उसका जो व्यापार है प्रयत्न, उस प्रयत्न का विषय क्या रहेगा? पांच पदार्थ हमेशा सविषय हुआ करते हैं, उनका कोई ना कोई विषय हुआ करता, निर्विषय नहीं होते, इच्छा निर्विषय नहीं होती। यदि कोई कहे कि हमको इच्छा है तो आकांक्षा होती है कि किस विषय का है, निर्विषय इच्छा नहीं होती। कोई कहे कि विषय नहीं है और केवल इच्छा है तो ये नहीं होता, विषय इच्छा सविषय हुआ करती है। ऐसे ज्ञान भी सविषय होता है, निर्विषय नहीं होता, उसका कोई ना कोई विषय होता है। राग, कहे कि हमारे अंदर बड़ा राग है तो उसका भी कोई ना कोई विषय होता है, नहीं राग अलग है, इच्छा स्थूल रूप है। इसलिए वैशेषिकों के यहां इच्छा एक अलग गुण है और राग एक अलग गुण है। राग द्वेष इच्छा सुख दुख ये मानते हैं ना, और द्वेष राग द्वेष ये भी सब विषय हुआ करता है, और कृति, कृति कहते हैं प्रयत्न को। ये पांच सब विषय होते हैं, ज्ञान इच्छा राग द्वेष कृति। तो कुलाल का जो व्यापार है कृति प्रयत्न वो सब विषय रहेगी कृति। तो कुलाल किसके लिए प्रयत्न कर रहा है? कार्य तो घट तो पहले से है नहीं, तो घट की कृति का यानी प्रयत्न का विषय क्या होगा? निर्विषय तो कृति होती नहीं, और अभाव जो है कृति का विषय बन नहीं सकता। इसलिए यह कुलाल का व्यापार निरर्थक होने की आपत्ति आएगी। ये यहां पर असत कार्यवादी वैशेषिक के मत में ही कारक व्यापार वैयर्थ नाम का दोष बताया जा रहा है। यस्य पुनः प्राग उत्पत्ते असत कार्यम तस्य, यानी जिसके मत में उत्पत्ति से पहले कार्य असत है उस वैशेषिक के मत में ही निर्विषय कारक व्यापार स्यात्, कारक का व्यापार यानी प्रयत्न जो है निर्विषय मानने की आपत्ति आएगी। अभाव को विषय नहीं माना जा सकता, कहते अभावस्य विषयत्व अनुपपत्ते, आकाश यानी अभाव ये विषय नहीं बनेगा किसका? कारक व्यापार का, कुलाल के प्रयत्न का। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि आकाश हनन प्रयोजन खड्गादि अनेक आयुध प्रयुक्तिवत, जैसे आकाश नित्य है वैशेषिकों के यहां और अवकाशात्मक है, उसको नष्ट करने के लिए आकाश के हनन यानी नाश रूपी प्रयोजन के लिए खड्गादि अनेक आयुधों का, शस्त्रों का प्रयोग कर लेंगे तो वह प्रयोग निरर्थकी होगा। खड्गादि जो है आकाश को नष्ट नहीं कर सकते, तो आकाश के नाश के लिए प्रयुक्त खड्गादि आयुध जैसे व्यर्थ हैं, ऐसे खड्गादि आयुधों का प्रयोग निरर्थक हुआ, ऐसे ही कुलालादि का जो व्यापार है कारक व्यापार वह निरर्थक हो पाएगा, क्योंकि अभाव तो उनका विषय बन नहीं पाएगा। अब समवायी कारण विषयिन इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। असतः कार्यस्य कारक व्यापार आहित अतिशय आश्रयत्वा आश्रयत्वा योगात अविषयत्वेपि मृदादेर विषयत्वं स्यात् इति शंकते समवायी इति। ते कह रहे हैं असत कार्यस्य कारक व्यापार आहित अतिशय आश्रयत्व अयोगात अविषयत्वेपि, यानी कार्यस्य अविषयत्वेपि, उत्पत्ति से पहले जो असत कार्य है, अविद्यमान कार्य है, उसमें कारक व्यापार विषयत्व संभव नहीं है। अविषयत्वेपि का अर्थ है विषयत्व संभव न होने पर भी। और क्यों विषयत्व संभव नहीं है, अविषयत्व क्यों है? तो कहते इसलिए कि कारक के व्यापार से आहित जो अतिशय यानी विशेषता, उसका जो आश्रय बनेगा उसी को कारक प्रयत्न से आहित यानी जन्य संपादित जो अतिशय है, विशेषता है, उस विशेषता का जो आश्रय बनेगा उसे कारक व्यापार का विषय माना जाएगा। और कार्य तो असत होने के कारण कारक व्यापार से जन्य अतिशय का आश्रय नहीं बन पाएगा, आश्रय बनने अयोग्य है। इसलिए भले ही कारक व्यापार का विषय न बने, अविषय ही रहे, तो भी असत्कार्यवादी कहते हैं कि मृदादेर विषयत्वम स्यात्। मृदादि जो कारण है वह तो कारक व्यापार के समय विद्यमान है, तो घट का उपादान कारण जो मिट्टी, उसमें कुलालादि का जो व्यापार है कृति, उसका विषयत्व होगा। वह विद्यमान मृदादि तो कुलाल के व्यापार से आहित अतिशय का आश्रय बनने योग्य है, इसलिए उसको विषय माना जाए, कारण को, कारक व्यापार का विषय कारण को माना जाए। इस प्रकार की शंका वैशेषिकों की है, वो बताई जा रही है समवाय इत्यादि से। तो भाष्य में है कि समवायी कारण विषय कारक व्यापार स्यात् इति चेत, ये इतनी शंका हुई, कारण को समवायी कारण को कारक व्यापार का विषय माना जाएगा करके। हाँ, समवायी कारण मिट्टी वह कुलालादि के व्यापार का विषय है। कुलालादि व्यापार का अर्थ है कुलालादि का प्रयत्न कृति, और उसका विषय है मिट्टी, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो न इत्यादि से इसका भी समाधान किया जा रहा है। न इत्यादि की अवतरण टीका है, समवायी कारणात कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा इति विकल्प्य आद्यम निरस्यति न इत्यादिना। जो समवायी कारण को कारक व्यापार का विषय मानना चाह रहे हैं वैशेषिक असत्कार्यवादी, उनके प्रति ये दो विकल्प करके सिद्धांत भी पूछ रहे हैं कि समवायी कारण जो मिट्टी है उससे कार्य घड़ा को भिन्न मानोगे या अभिन्न मानोगे? कार्य अपने समवायी कारण से भिन्न है कि अभिन्न ही? इनमें से यदि प्रथम विकल्प वैशेषिक स्वीकार करते हैं कि समवायी कारण से कार्य का भेद है, मिट्टी से घड़ा अलग है, ऐसा भेद मानते हैं, तो इस पक्ष में निराकरण किया जा रहा प्रथम विकल्प का। ये कहा कि समवायी कारणात कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा इति विकल्पे आद्यम निरस्यति न इत्यादिना। तो भाष्य में देखिए कि न अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्तेः अति प्रसंगात। तो न यानि कारण को, कारण से कार्य को भिन्न मान करके कारण को कारक व्यापार का विषय मानोगे यदि, तो कारक व्यापार तो हो गया कारण विषयक, तो अन्य विषयक व्यापार से अन्य की निष्पत्ति यदि मानेंगे तो अति प्रसंग होगा। मिट्टी से घड़ा भी भिन्न है, मिट्टी से पट भी भिन्न है, तो मिट्टी रूपी कारण विषयक कुलाल व्यापार से पट बन जा, ये मानने की आपत्ति आएगी, अति प्रसंग आएगा का अर्थ, क्योंकि मिट्टी से भिन्न घड़ा भी है, मिट्टी से भिन्न पट भी है, तो मिट्टी विषय को कुलाल के व्यापार से घड़ा ही न बन करके वस्त्र बन जा, ये अति प्रसंग आएगा, ये यहां पर कहा। इसलिए कारण से कार्य को भिन्न मान करके कारक कारण विषय कारक व्यापार से कार्य की निष्पत्ति नहीं कही जा सकती, अति प्रसंग दोष से दूषित होने से। तो अन्य विषय न कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ति है अति प्रसंगात, ये प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प की आशंका करके समाधान किया जा रहा है समवायी इत्यादि से। समवायी इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। द्वितीयम आशंक्य इष्टापत्तिम आह समवायी इति, द्वितीय है विकल्प कारण से कार्य अभिन्न है, मिट्टी से अभिन्न है घड़ा, ऐसा मानेंगे तब तो मिट्टी रूपी कारण विषय को कारक व्यापार से मिट्टी से अभिन्न जो घड़ा है उसकी निष्पत्ति हो सकती है, अति प्रसंग की आपत्ति नहीं है। तो इसे फिर इष्टापत्ति मान करके ये कह रहे हैं कि यदि घड़ा मिट्टी से अभिन्न है तो कार्य का कारण से अनन्यत्व जो सिद्धांत है वेदांत का वो सिद्ध होगा, कार्य कारण का भेद ये जो आपका पक्ष है उसकी हानि होगी, और उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व सिद्ध होगा कारण के रूप से, तद अनन्यत्वम जो हम कह रहे हैं वही हमारी बात सिद्ध हो जाएगी, वो हमें इष्टापत्ति है। हाँ, तो पहले द्वितीय विकल्प की आशंका है कि समवायी कारणस्यैव आत्मातिशयः कार्यम इति चेत, वैशेषिक यदि ऐसा कहते हैं कि समवायी कारण का ही आत्मातिशय यानी अभेद है, समवायी कारण का ही एक रूप विशेष है कार्य, तो समवायी कारण से कार्य अभिन्न है ऐसा यदि मानेंगे तो कह रहे कि न, यानी इष्टापत्ति है उस पक्ष में, न सत्कार्यतापत्ते, तो इस पक्ष में सत्कार्यवाद की आपत्ति आएगी, वैशेषिकों का असत्कार्यवाद समाप्त होगा, कार्य कारण का भेद ये मत भी निरस्त होगा। अब तस्मात इत्यादि की अवतरण टीका है। कार्यानाम अवांतर कारण अनन्यत्वम उपसंगरति तस्मादिति, दध्यादि कारणों का अवांतर कारण दुग्धादि के साथ जो अनन्यत्व युक्ति से बताया गया उसका उपसंहार है तस्माद इत्यादि वाक्य से। तस्मात् क्षीरादीनि एव द्रव्याणि दध्यादि भावेन अवतिष्ठमानानि कार्याख्यां लभन्ते इति, न कारणात् अन्यत् कार्यं वर्षसतेनापि शक्यं निश्चेतुम्। तो तस्मात् का अर्थ है कि कार्य कारण का भेद युक्ति से सिद्ध न हो पाने से और उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व ज्ञापक कोई युक्ति भी न होने से ये सिद्ध होता है कि अवांतर कारण जो क्षीरादि है यानी दुग्धादि है वे ही दध्यादि भाव से अभिव्यक्त होकर के दध्यादि रूप से अवस्थित होकर के कार्य ये नाम प्राप्त करते हैं। दधि दूध ही एक अवस्था विशेष में आकर के दधि यह नाम प्राप्त करता है, मिट्टी ही पृथुबुद्धत्वादि आकार विशेष को प्राप्त करके अवस्था विशेष को प्राप्त करके घड़ा ये नाम प्राप्त करती है, तंतु ही एक अवस्था विशेष को प्राप्त करके पट ये नाम प्राप्त करता है, पट इत्यादि नाम तंत्वादि कारण विशेष के ही हैं, तंत्वादि कारण विशेष ही अवस्था विशेष में अवस्थित होकर के कार्य के वाचक नाम का अर्थ है, नामी है, ये यहां पर कहा कि दध्यादि भावेन अवतिष्ठमानानि कार्याख्याम लभन्ते इति न कारणात् अन्यत् कार्यम वर्षे सतेनापि शक्यम निश्चेतुम्। कारण से कार्य को भिन्न दिखाना और कार्य कारण से भिन्न है ये निश्चय करना 100 वर्ष में भी विचार करते रहेंगे, यानी जन्म भर विचार करते रहेंगे, तब भी संभव नहीं है कार्य कारण का भेद निश्चय, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न ही नहीं। अब तथा मूल कारणम एव इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। परम कारण अनन्यत्वं फलितम आह तथा मूल इति, अवांतर कारण से जैसे दध्यादि कार्य अभिन्न है ये निश्चित हुआ युक्ति से, ऐसे अब दध्यादि का दुग्धादि के साथ अनन्यत्व को दृष्टांत के रूप से बता करके मूल दार्ष्टांत जो है आकाशादि जगत उसके कारण ब्रह्म से अनन्य है उसे सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तथा मूल कारणम एव अंत्यात कार्यात तेन तेन कार्याकारेण नटवत सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। तो जैसे दुग्धादि ही दध्यादि रूप से अवस्थित हुए, ऐसे मूल कारण जो ब्रह्म है वही शुरू में सूक्ष्म पंचभूतों के रूप में, फिर पंचीकरण पूर्वक स्थूल भूतों के रूप में, और फिर भौतिक जो जगत है उस रूप में विद्यमान होकर रह अवस्थित होकर के तत्तत् कार्यों की संज्ञा प्राप्त करता है। जैसे नट अलग अलग पात्रों का अभिनय करके तत्तत् पात्र का नाम धारण कर लेता है, कोई कृष्ण का पात्र कर रहा है किसी सीरियल में तो उसे उसमें भले कृष्ण का अभिनय करने कारण कृष्ण कहा जाता है, और वही व्यक्ति राम का अभिनय करता है तो उस सीरियल में राम कहलाता है, अन्यत्र शिव का अभिनय करता है तो शिव कहलाता है। तो एक ही नट जैसे अलग अलग व्यक्ति का अभिनय करने से तत्तत् नाम वाला बन गया, ऐसे एक मूल ब्रह्म ही आकाश आदि कार्य के रूप से अवस्थित होकर के आकाश आदि नामों को धारित कर रहा है। ये वेदांत का सिद्धांत है कि कार्य कारण से अनन्य है और कारण ही कार्य रूप से अवस्थित होकर के तत्तत् नाम रूप से भास रहा है। अब एवं इत्यादि से सूत्रस्थ युक्ते है इस अंश की जो व्याख्या थी उसका उपसंहार हो रहा है। एवं युक्ते है कार्यस्य प्राग उत्पत्ते है सत्वम अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते। पंचम सूत्र है युक्ते है शब्दांतराच्च, तो सूत्रस्थ युक्ते है इस पद की व्याख्या यहां तक हुई। अब ये उपसंहार है, एवं यानी उपपादित प्रकार से क्या होता है कि युक्ते है कार्यस्य प्राग उत्पत्ते सत्वम और अनन्यत्वंच कारणात् अवगम्यते। युक्ति प्रमाण से कार्य कारण से कार्य का अनन्यत्व और कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व युक्ति से अवगत होता है। उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व और कारण से अनन्यत्व इस सिद्धांत की प्रतिपादक अनेक युक्तियां बताई भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। अब मूल सूत्रस्थ शब्दांतराच्च ये जो अंश है इसकी व्याख्या शुरू होती है भाष्य में। तो भाष्य में देखिए कि शब्दांतराच्च एतद अवगम्यते। एतद शब्द से लीजिए उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व और कारण से अनन्यत्व, यह युक्ति से अवगत हुआ, ऐसे शब्दांतर से भी अवगत होता है। इसमें शब्दांतर शब्द से लीजिए पूर्व सूत्र में बताया गया जो शब्द था उससे भिन्न शब्द। पूर्व सूत्र में पूर्व पक्षी ने उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व बोधक शब्द बताया था वेद का ही, असदेव इदमग्रासित इत्यादि, उसे शब्दांतर में शब्द शब्द से लीजिए और उस शब्द से भिन्न यानी असदेव इदमग्रासित इस वाक्य से भिन्न शब्द होगा शब्दांतर, वो है सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति वचन, और उससे भी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व और कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है, ये यहां पर शब्दांतराच्च ये तद अवगम्यते से कहा गया। इसी की व्याख्या है भाष्य में कि पूर्व सूत्रे असद व्यपदेशिनः शब्दस्य उदारितत्वात् ततो अन्यः सद व्यपदेशी शब्दः शब्दांतरम्। सूत्रस्थ शब्दांतर पद का अर्थ कर दिया कि पूर्व सूत्र में कहा गया जो असद व्यपदेशी शब्द है वो कौन, असदेव इदमग्रासित ये वाक्य, उससे भिन्न सद व्यपदेशी शब्द है शब्दांतर, वो कौन सा है, तो कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि वाक्य को कहा जाता है सूत्रस्थ शब्दांतर शब्द से, और इससे भी कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व और कारण से अनन्यत्व सिद्ध हो रहा है, यह अर्थ निकलेगा। आगे है तदह एक आहु असदेव इदमग्र आसीत इति च असत पक्षम उपक्षिप्य कथम असत सज्जायत इति आक्षिप्य सदेव सौम्य इदमग्र आसीत इति अवधारयति। छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में उद्दालक जी ने पहले वेदांत का जो मत है उसे बताया, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम से, उत्पत्ति से पहले ये कार्य अपने कारण सत्रूप से विद्यमान है करके ये कहा, और फिर असत कार्यवाद का अनुवाद करके निराकरण किया मूल श्रुति ने ही। वो कहा कि तदह एके आहु, तत् यानी तत्र अने जगत के कारण के विषय में, एके अने अन्य पूर्व पक्षिण, आहु यानी कथयन्ति, क्या कहते हैं, तो असदेव इदमग्र आसीत, यह जगत अपने उत्पत्ति से पहले असत था, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं, शून्यवादी कहते हैं। इस प्रकार ये अन्य के मत का अनुवाद करके फिर क्या किया कि ये कहा कि कथम असत सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी, ऐसा आक्षेप करके इसका उत्तर मिलेगा कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये इस प्रकार उसका निराकरण करके फिर उपसंहार कर दिया कि सदैव सौम्य इदमग्रासीत इति अवधारयति, यानी ये निर्धारण करके बताते हैं कि उत्पत्ति से पहले यह जगत सत स्वरूप ही था, असत था ऐसा नहीं। तत्र इदं शब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्राग उत्पत्तेः सत् शब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमानत्वात् सत्व अनन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः। तो ये कहते हैं कि तत्र इदं शब्दवाच्यस्य यानी सदैव सौम्य इदमग्रासित ये जो वाक्य हैं इस वाक्य को तत्र शब्द से लीजिए। तत्र यानी सदैव सौम्य इदमग्रासित इति अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में जो इदम शब्द वाच्य जगत है कार्य, उसे कहा जा रहा है कि उत्पत्ति से पहले सद शब्द वाच्य कारण के कारण से समानाधिकरण दिखा करके अभिन्न था करके बताया जा रहा है। तो सद शब्द वाच्य न कारणे न समानाधिकरण्यस्य सूर्यमानत्वात्, कार्य का यहाँ पर कारण के साथ समानाधिकरण्य सुना जा रहा है, इसलिए क्या निश्चित होता है कि सत्व अनन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः, उत्पत्ति से पहले कार्य का सत शब्दित कारण के साथ अनन्यत्व और कार्य का सत्व सिद्ध होता है। अब भाष्यस्थ यदि तु इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। असत कार्यवादे प्रतिज्ञाबाध स्यात इत्याह यदि तु प्राग उत्पत्ति इति, शब्दांतराच्य की व्याख्या हो गई। शब्दांतरात की च शब्द से जो लेना है, मूल सूत्र में युक्ते हे शब्दांतराच्य ऐसा है ना, तो युक्ते का व्याख्यान पहले हुआ, शब्दांतरात का अभी हुआ, अब च पद का, च पद से ग्राह्य जो अर्थ है उसे कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद यदि मानते हैं, उत्पत्ति से पहले कार्य का अस्तित्व मानते हैं और कारण के साथ अनन्यत्व मानते हैं, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होती है वेदांत मत में तो, और असत कार्यवाद में इस प्रतिज्ञा का विरोध होता है, प्रतिज्ञा हानि नाम का दोष होता है, ये यहां पर कह रहे हैं कि असत कार्यवादे प्रतिज्ञा बाध स्यात। असत कार्यवाद सूत्रस्थ च का अर्थ बताते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि असत कार्यवाद में प्रतिज्ञा का बाध नाम का दोष आता है। उसे भाष्य में देखिए कि यदि तू प्राग उत्पत्ते हे असत कार्यम स्यात पश्चाच्च उत्पद्यमानं कारणे समवेयात तदा अन्यत कारणात् स्यात्। तो उत्पत्ति से पहले यदि कार्य को असत कहेंगे और यानी अभावात्मक मानेंगे, असत कार्य था उत्पत्ति से पहले कार्य का यानी जगत का यदि अभाव मानेंगे और ये मानेंगे कि पश्चात यानी उत्पन्न उत्पद्यमानम जो पहले असत था वह उत्पन्न होने पर कारणे समवेयात कारण में उसका समवाय होता है, यही कार्य की उत्पत्ति ऐसा वैशेषिक कहते हैं, कारण में कार्य का समवाय ही उत्पत्ति है। तो इस पक्ष में क्या होगा, कहते हैं तत्र येन अश्रुतम श्रुतम भवति इति इयम् प्रतिज्ञा पिड्येत सत्व अनन्यत्व अवगते हे तु इयम् प्रतिज्ञा समर्थ्यते। तत्र यानि असत कार्यवाद में तो क्या होगा कि ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, ये ना मतम मतम भवति इत्यादि जो प्रतिज्ञा है, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा, वह बाधित होगी। और जब कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व मानेंगे और उत्पत्ति से पहले सत्व मानेंगे तो इस प्रतिज्ञा का समर्थन हो जाता है, प्रतिज्ञा अबाधित रहती है, वो होती है सिद्धांत में। इसलिए प्रतिज्ञा के अनुरोध से भी कार्य का अपने उत्पत्ति से पहले सत्व और कारण के साथ अनन्यत्व ही सिद्ध होता है, ये यहां पर कहा गया। इस अधिकरण के और दो सूत्र अवशिष्ट हैं, इन पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।